یہ توفیق عطا فرمائیں نمازان فریض آباد الحوہ بر وطران کے مخصوصا رمضان محابہ جماعت وانگبان و یہ شریعت حکمتیں کہ شریعت مبارک اسلام مطابق فرمان الہی مطابق روشی کے رسول پاک علیہ السلام والسلام و آئی خلفائے راشدین اچوت نشان داتا کو پیش داشتا نمازی ہما پہ میں و جماعتی ہما تو رہے ہیں نمازی کا آئی بدون جماعت باید وانک بھی نفل و نوافل آ باید بی جماعت وانک بھی اما نفلی کے شریعتا دستور داتا رمضان ماہ تراویح 20 رکعت با جماعت ادا بھی ادائے بھی و عید کے ماہان انتہا کسی دو رکعت نماز نفلیں با جماعت بانی کتاباں بحثی ہستن طولانی ودا گوشت اس کی یقین نماز سروات بھی دعوت دے گا کہ بے معاشمہ جماعت کنی تہجدی نمازی یا مثلا اشراق نمازی یا تحیت الوضوء تحیت المسجد اگر دعوت بکا یا نفر یا کہ بے جماعت کنی ہمشی ناجائز ہیں دعوت دے گا ہمشی کارگر دو چاہنی کو بے معاشمہ جماعت نماز کنی نماز اشراق نفلان دوئے یا چارے نماز چاشتا مثلا چار رکتا یہ جائز نہیں بل اگر بغیر دعوتی یا شخصی وضو گفتیا چاہتے ہو پلان عالمی پلان بزرگی صالح مردمی نماز ہوتی نفلی وانگی شیعہ بگلہ استاد راستہ نیت کو اقتدائے اشکال نداری تا کدی تا یا نپری یا ناکام دو مقتدی سی برسم گرہ پدا ہم بی دعوت کو بھی ہم جائز نہیں وہ طرح مہمی پہم چون چھے صدر اول اسلام خیر القرون تھا بغیر رمضان مبارکہ یہ صحیح رکتان وطرے دیگو وقتا با جماعت ثابت نہا دیگو حد وانک نبا دین شریعت نام اتباع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواتہ موجود ہیں کہ سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک عید روچی یک شخص یادی غالباً عیدگاہ یا کہ غیر عیدگاہ پیسر نماز عیدہ تو مسئلہ ہمشی ہیں کہ پیسر نماز عیدہ نفل وانگ حتی عروچ اشراق وانگ ہم جائز نہیں تنہا ہم جائز نہیں و بعد از شک عید نماز تمام بو عیدگاہ جائز نہیں اتن لوگا یا کیرا نفلی شکرانی ہر چی ادائی کو اشکالی نداری من فکر میں ہوں کہ عیدگاہ تا ایک شخص یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاہدہ فرمائیں کہ نماز عیدارن نفلی لگے شروع کو واجہ فرمائیں اسے نفلی تو آنگے خدا یا رسول ناراض کریں آمیہ بارے مسئلہ ایمان اسے وہ خدا پر نماز کرنے کہ ہم ناراض حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں بلے نماز آباد مطابق حکم خدا بکنے نماز آباد مطابق دستور رسول خدا علیہ السلام بکنے چون ای نماز با ای کیفیت ای روچا ای جاگہ جائز نہیں ثابت نہیں اسی ما یہ تذکر و تنبیہ مراد ہو یعنی اسلام چاہتا ان قدر دقیق ہیں کہ ہما کاری کہ ما آتاکم الرسول فخذو ہو آنچہ پیغمبر شمارا دستور بدہ ہما یہ بگیری ہما دامنا دستور رسول اللہ علیہ السلام میں گرہ اسی دو کا کامیابی آنچہ کہ حضرت شمارا چاہی من ایکا آئیے ترک دے حضرت دستور خلاف یا ثابت نبوتگی کار کرنے کے نام بدعات خودسازی نو آفرینی وات اڑکنہ وات گڑی و بدعات تراش گرچہ بدعت بظاہرہ خیلی کچھکی انکاری ہے ایک کچھ ایشی سموارگی بھی طریق خلاف شرعی مثلا ہوا یا ظاہرہ نمازی کن تھی روچگی داری تھی خیراتی کن پرسپاتی داری مردگانی نا شوئے مہم خیرات کنے گو میں ثواب روپے گو حالانکہ ہر چیچے شاہی کارا حج کن زکاة دا دین احکام ولی ہر چیز خلاف روش رسول اللہ علیہ السلام بھی دین تو اقعاب بدعت ہے و بدعت معمولی سزا حدیث بیان فرماتا ہے لا يقبل الله لصاحب بدعة ابن ماجه سنن ابن ماجه حدیث کتاب ہے علامہ عبد الرحمن قزوینی رحمت اللہ علیہ امی ایران قزوین محدثان شاہ ایرانی محدثان محدثان درو کتاب نویسو کام قبول نکا اللہ تعالی برای بدعت گزارا نا آئی پرزا نا آئی نفلا ولا صرفا ولا عدلا ولا فرزا ولا نفلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين چه اسلام هنچو در یک مو ده تار تار مو یا به اصلاح این ملکانی زبانا که هر جا یا تلفظ کنه مید ما گوشیم مو مود ما گوشیم بلوچان مو لفظ فارسی انتی و مید هم بعضی تلفظ هست یک مود تاری شر عجین یعنی در بندگی خبیل بوده این آرتا در بکنه پیچه عموم آرتا خوشکی ننوشی شما تجربه کنید خوشکی آرتا تو که مودی پسی مودی یک ویتی بدن انسانی مودی دار دهی بکشیتی ماوشین سپوره که بیچو سو اسپیت خیلی این آیا آرت لگی کم ملک جایی شی تو جای آرت لگتا این خشکی مودات چه خشکی آرتن دور بده بکشه ولی آرتی که خمیر هست چانک هست چانک تو که آگه مودی بیبی تو یه سره بگر آده یه سره همون چنه آرام آرام کشی صاف صاف یا ذره آرت همی ترین ایو امرا نیه پمشه حدیثه یا ترین آرت عجین لا يخرج من الاسلام كما تارج الشارط من العجين چه اسلام ہما پیم در کپی کے مود تارا چه تارنی خمیری آرتا بکشے ہیچ اثر چه آرتا ای مودا نظرتا ای شخص ہم چه اسلام ہیچ اثر گون نیستے از این لحاظ بدعات خیلی خطرناک ہیں و دومی حبر بدعات قباحت ہے اسی بفہمی کہ شریعت چیہ گوشا شرع اسلام مسلمانی راہ اسلام ہمشی ہیں کہ صاحب شریعت صاحب شارع شارع شریعت یعنی شریعت شریعت بیان کنوک پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم و اصل شارع شریعت اللہ پاک ذات ہیں حکم صادر کنوک ہمائیں و برای بندیاں ابلاغ کنوک اللہ تعالی رسول برحق جناب محمد عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی ہے کہ یک چیزی چوات عد کان گندی و آ چیزا ملا کنگان مردم کنگان نمازا چوئی تو رہی کہ اچھا ماں ہم یہ ڈولو کی یک پیچھے مانی کان چوات ہو رہی کان تو شیئے خباست شیئے خبیسی ناپاکی یہ پردے کہ یہ چیزا تراشی از وقت دینی تو کا عد کان چا حد دا گوستا پرچے هرچی ادعا مکان پیدا ولی عملا چود تلقی بی که یه شخص و تا در برابر رسول الله قرار داد تو تو کبشی پیغمبر این چه حکم داتا یا که ما هم دیونه تو چی کاره یه و این تفکره و تی زندگی یا دین و ایمان بباده دا لذا بدعات اگر کم مکه آیه ضرر خیلی زیاده و این در باره همی جماعت که مناسبتی من اراده نیستن تو ذهن آیا من قد لوٹ چکے یہ توفیق اللہ حضر جلال ہے کیوں تھی بندیانا مار شمار ہم زعفا و غربا و ددین و نزورین ہر کا یہ مسئلہ تمام مساجد ہے سارا دنیا ہے مسلمانانی جہائی کے ان شبگین شب نو کی ظاہر نکتا چی سہاتا و امیدی نہیں سی انشاءاللہ پریشانہ بھی ہر کا سعودی نامہ ہم گری سعودی میں دین ایمان ہو نہیں ہر کبوت ملک ہے وہ فقہ مکلف ہیں ولی او دا ہم گشن گمانی نہیں لاتی ہے کہ گمان اشتباہی گوشتگا آن بیسائی علام کو تو کہیچ وہ گنو کی بیسائی علام کا و نجومیاں ہمی ستارہ شناسان گشن او دا ہم احتمال خیلی ضعیف ہیں ممکن چیزوں کے ظاہر بھی بھی یہ وعدی کہ حتی بل دوا دستگا چشم مسلح ہم گندگ نبی ہوں اذا ہم اشکنگا من غیر مستقیم طبق معمول گشن کہ از ایران ہم اکیف و افراد مختلفی نقطیاں زود گروه بیبی مثل بلوچستان جا دیگه مستقر کته و اگر رویتی بیبی هنو یه زمانه دفتر رهبری موظف که اعلان کرد حکم هم دیگه بودتا و ای وظیفه هم آینگی این ای وظیفه چمد دیرین بلکسی که صاحبی نبودتا ای ملک توقع یا امکاناتی نبودتا هنو یعنی حکومت اسلامی بعد فکرمند بی تو اعلان بکن بر زباوت اسلامی انو علماء سنی علماء شیعه همی استرلاو و دستگاه و تشکیلات و امکانات و همی علم صاحب چندین جلسه تشکیل بوده همی طول سال تا پاریگ تانی که مستقر کنا و همی علمش زانم که وقتا همی علمش وانتا که ستارهان چطور روانت روز چطور نندی ماه چی چکو نندی مروچی ماه این چو دقیقه چه روچا چه پیسر نندی گندگ نبی مثلا و باندا ماه ده دقیقه چه روچا رنگ غروب کن بل قابل گندگ نهی پیچه که همه روچ ایک ایر رو انگا همه جا شعا نور موجود ہیں انوران دیما انسان چم پردین کار کتو نکن بلے اگر مثلا البته من ده مثال دا ممکنه بعضی جان ده دقیقه بعد اگر بی 12 دقیقه بی 15 دقیقه بی هر چی دیر تر غروب کن ما هوای تاریکی تا افق سر در این حال شرطر جاهی انچه وعده هم زمان غروب کن جوت کن ماه روش جیر رو که دیگن دیگن روش نیاد انچه وعده اصلا چه ماه روش سرین انچه وعده رندین بله انچه فاصله یا رندین که قابل دید نہیں زود غروب کن وقتی کمی تاخیر کن یہ علم نجوم ہے گو جغرافیہ ہے گو ستارہ شناسی ہے علوم مربوط ہیں کہ ہم یہ علم ہے فائشی ہے واردی مردم ہے کسی ابرامہ چمشا دوشی پیام رہ داتا گا ہمی مسائل نوشتے گا تنکہ وہ دا ہم احتمال بعض ضعیف ہے اور ادھا ہم بتر در ہر صورت ہر چکی اعلام ہو حق یا باطل بلوچان وحدہ ہوں گا کچھ تھی اللہ باللہ در گردن مولا نا اگر ہم آیا ہوتی بردہ لیتے ہیں اعلانی بو در سطح حکومتی و ملت وظیفہ پذیرش بکن اگر خلافی ہیں جواب لوی ہم آیا اگر نہ مردم بعد وقت بگید نہ حدیث آیا تھا کہ ماہ رمضان بارایا کم کی شرائط آرام پچک مردم به طرف فرضیا روا گئے نا چیزی ویلا نہ دا ادا نا ادا مهم تر ہے کہ فرضی تر کر بوتی بسنو رو چرن عید گری اور ادا بعدن دید مردم باز بابا و شرائط پدا گوار آلودین فضایا فرق کنا کہ کم تر بگن دی شہادت بدایا اشہدو باللہ بگوشا دو نفر مومن صالح یا یک مردی تو جنین اشهد بالله بگوشن ما دیتا وقتی آسمان دنزن گباره پر رمضان خلاصی ها متبره اگر نه آسمان صافه باید همین چو مردم بگندی که ملک قاضی اطمینان پیدا کن که این چو مردم رو دروغ نبند شریعت قواعد هست بل برای رمضان نه اگر یک نفری مسلمانی یاد گوشتی من ماه دیتا من رو دیتا چون پرز نیم اگر رو اگر بوتی نه دا پرزا زودت گره اگر بوتی اشی هبر متبره باقی اگر همشی هبرا که اوست یکی اگر من دیتا آسمان تهارا آسمان که صافا او دا هم جماعتی لوتی بلا هم شعبان آخر آفر رمضان شروع اگر آسمان گبارا یک نپری هبرا مردم گیری بل چاری او دا اگر رمضان اشی حسابا اشی حسابا سی بی بی احتمالا کشی خطاب تا پدا پکا ما بی تو لشکری مگندی آسمان صافیا آسمان گواری صورتا ہما دو نفر شاہد عادل عدل با اشہدو باللہ قاضی دیما بگشا نو ای حکم شریعت ہے در ہر صورت اللہ پاک آتا ای صحتا ای لطف کرم فرمائیں کہ ما شما سیومی شپے نماز فرض و تراوی و ویتر با جماعت ادا کتا اللہ تعالی قبول بفرمانی نویشی جای خوشحالی ہے کہ انشاءاللہ تا صحبہ اگر حجا ثبوت نبی شما مخصوصا معتکفین یا ادگ مسلمان دغدغ خاطر مکنی فرصتی یا غنیمتی بزانی که اللہ تعالی چند ساعت دیگه فرصت داتا تا باندہ بیگاہا و ایشی ہرچی مسجد تا مردم ماندگار بھی اجر عظیم ہے شما اشکو کہ حدیثان واجہ ہم بیان کو حدیث پاک آیا تھا یک یا اگر روی چیا اعتکاف نندگ برای اللہ پاک رضا مندیا مسجدا ہما اندازہ ثوابیں قیامت روی چا اللہ تعالی بین اعتکاف نندو کا و بین جہنم سی خندق دور دا سی خندق یعنی فاصلہ دور دا یہ خندق فاصلہ مثال ہے ہر خندق یہ لب تعالی براہی بے اندازہ خافقین ہیں خافقین یعنی دنیا ہے دوئی طرفان یا شمال آخر جنوب آخر یا مشرق آخر مغرب آخر یا روچی اعتکاف نہ دے یہ مزنی سعادت ہے اسی اللہ تعالی نصیب کتاب خصوص شمارا ادگی مسلمانانا بے حصے روچگا نمازا اللہ تعالی اسی شکر بجایا رگا توفیق بدا ولا ان شکرتون لازیدنکم ہر چی شکر بگرے اللہ نعمت کی اشترما شکر نعمت نعمتات افزون کنات کفر نعمت از کفت بیرون کنات و یہ آخری لحظات آخری لحظات خیلی قیمت دار ہیں جمعت الوداع از یہ جہت کہ انسان ہوتی آخری لحظات فرصت ہے قدر دانی کا حافظ شیرازی شعر مشہور ہیں کہ ایمان چو سلامت بلب گور بریم احسن تب بریم چستی و چالاکی ماں اگر ما جو حدیث آیا تھا بعض انسان بظاہرہ رو رو رو رو جنت نزدیک رسیبت عملا یا برا اللہ تعالی فضل چنائی اور سلب بھی ایک سبب بدی اعتقادی بدی عملی چمدا برگردین اگر بھی بعض جہنم طرف برگردین برعکس ہم آیا کہ رفتہ رفتہ جہنم کنارہ رستہ چوتی بدیاں اب برا اللہ تعالیٰ ہمیں ہوئی دیا دلہ دور دا خیرے ہدایتی آری چمدہ بچی تر رینی چند دین روچ راحت دیکھ جنت آباتی ان اصل عبرتو بالخواتیم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ واقعہ من بیان کتا بارہا اس سنرانی انتا شید واضح عظیم امام کہ برای قرآن پاک احترام ایک مطلبی اشی لٹ ہوا مامون حکومتا مردوں کو مامون الرشید بلاہی بتا ہمیں بیچارہ کے حکومتا ظلم بو ایواج سرا لٹ جنگ بو زندان کنگ بو و سختیہ موت وقتا چوک حضرت عبداللہ فرمانی من اشتگتوں واجہ موت نزدیکا آثار سکرات و موت تانتی یا برا خوش بر جاہا یا برا تواری در کو یا کی حبر کنگے پشتی چنی سہا نا نا نا نا نا انگا نا محرام تو مگو بابا تو وکی حبر کنگے تو چی وشے کنا پشتی ابلیس تو نگن دے شیطانا خویصہ دنشتا منا تعریف دے گئے منی علمہ منی امامتہ منی بزرگیہ لوٹی منا چحمدہ متکبر کن تکبرہ وادار کن منی ایمانہ بچ گی دی من نزدیکا نشتا منا گوشا گئے کہ او امام احمد بن حنبل تھی عالمیہ بوشے تو پجگی عالمی نہیں بلاہیں عالمی مرد ہو من چین چو مردم پریب داتا بل تو پریب دیگ نبوتے من دستا من بشگونی کہ نا انگا من خطر حق تو من پریب دے مگر اللہ پاک من کما کیو کیا جیدین من سامان ہر بمن سار رب ہم اوتی یقینا اعتقادا اوتی اجز و نیازا اللہ بندگیا کلمہ یہ دفعہ من گا من کام دیا چنی ساتھ انگا خطر ہے کہ تمہارا چمدہ ہم پر یہ بدے حافظ گوشی کہ ماں اگر ایمان آوتی سالم قبر کنارہ بریں گو ایمان آو قبر برویں گو رب ماں لائکیں کہ ادگرہ مارا بخشا احسنت حافظ احسنت احسنت احسنت باز خوبی بھی نظام شما استقامت تقاضا بکنی مخصوصا نویتی اعمال صالح آخران تیشی کہ بے میں اعتبارہ ہم عمل خوبی بلکہ ما شر انجام نہ داتا کہ ازا میں تراوی بارے شر نہ بوتا گا میں اعتقاب شر نہ بوتا میں حرکات خوب نہ بوتا گا چشان استغفار کریں تاکید بوتا کہ رمضانہ با استغفار با توبہ با صدقہ با خیرات و حسنات بے فقراء و مساکین مردم رخصت بکن تو الودا بگشی انشاءاللہ خدا بکن کہ تا ایش شب دراجی اتا صوبہ حالی میں واشترے مردم راحت ترین یکی شبا مسجد مقصود مسجد تنندر چھ لذتی داری سبحان اللہ سواک ایدی وقت بہتر چمن شیع زانیت کی چھ اندازہ مسجد نندر تا فکری آرامش ہے چھ اندازہ استراحت فکری ہے چھ اندازہ لذت ہے ادا و حدیث مطابق فضائل هستن، الله تعالی قبول کن برای ما بی ارزش و ناقابل هم دعا خیر بکنه. انویدی بیماریانی ضعف سبب و مشکلات مقدار بشه سخت بزی، هیچ چیزی سخت نه، بلی هم یه تنبلی شاد اللہ تعالی معاب فرمانی برای ما هم دعا خیر کنی، برای امتا یه لحاظات آخرہ شفا بندہ دعا بکنی. بہرحال برای شما یہ حرکات یہ مسجد تیار نماز ترابیح شرکات ہمشی کی پیدا کنی تو لوگا روی روچک داری برای درست مسلمان مبارک بے بھی برای شما برای خواہران اعتکافی روزدار نماز خان درست مسلمین من مبارک بات پیش کنو انشاءاللہ یہ عید آئندیں اللہ تعالی عید سعید و عید برکات عید امن و امان و امنیت و سلامت بکن و مقبولیت بکن برای درستان. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. No.